ना कुरान है पढ़ी ना गीता का है ज्ञान, लिखना पढ़ना सीखा तो बस सीखा तेरा नाम। नहीं जीना तेरे बिना, नहीं मरना तेरे बिना, नहीं जीना तेरे बिना, नहीं मरना तेरे बिना, नहीं रोना तेरे बिना, नहीं जीना तेरे बिना, नहीं मरना तेरे बिना, नहीं रोना तेरे बिना, नहीं हंसना तेरे बिना, नहीं जीना तेरे बिना। कलियां बिछाए राहों में या अंगारे बरसाए, नहीं रुकना तेरे बिना, नहीं चलना तेरे बिना, नहीं जीना तेरे बिना, प्यार के दो लफ्जों में दुनिया समाई, प्यार के लिए ही रब ने दुनिया बनाई, प्यार के दो लफ्जों में दुनिया समाई, सांस मिले हमको साथ तेरे कट जाए, किस्मत से हमें जो भी मिले दोनों में बट जाए, नहीं मिटे बस ना तेरे बिना नहीं यो जीना तेरे बिना नहीं यो मरना तेरे बिना नहीं यो रोना तेरे बिना नहीं यो हंसना नहीं यो जीना तेरे बिना।